तत्व जिज्ञास सज्जनों, हम लोग पंचदशी के चित्रदीप प्रकरण के 99 श्लोक का विचार कर रहे हैं। देखिए 60वें श्लोक से 101 श्लोक पर्यंत आत्मा के अस्तित्व और नास्तित्व के संबंध में चर्चा चल रही है। उसमें 60वें श्लोक से लेकर 77 श्लोक तक आत्मा के स्वरूप के विषय में चर्चा हो गई। फिर 78 से 86 नंबर के श्लोक तक आत्मा के परिमाण के विषय में चर्चा हो गई। आत्मा का परिमाण क्या है, अणु है, महान है कि मध्यम है, वो चर्चा हो गई। अब ये जो 87 नंबर के श्लोक से लेकर 101 श्लोक पर्यंत आत्मा के जो चित, अचिद, चिद अचिद, ये जो तीन विकल्प है, उसके विशेष रूप के बारे में चर्चा चल रही है। तो उसमें सबसे पहले प्रभाकर मीमांसक ने आत्मा को अचित माना, यानी जड़ माना, अचित रूप का उसका वाद है। अब वो जो है, ये 97 श्लोक तक चला उनका कथन। फिर ये जो भाट्टमत है, जो पहले प्रभाकर मीमांसक ने आत्मा को अचिद रूप माना और फिर भाट्ट मीमांसक ने आत्मा को चिद्रूप भी माना, तो वो भाट्ट का कथन हुआ चिद्रूप और अचिद्रूप दोनों। अब इसमें जो असहमत है सांख्य, वो प्रभाकर और भाट्ट का मत दोनों का 97 श्लोक तक चला। फिर 98 श्लोक से भाट्ट मत से असहमत जो सांख्य है, उस सांख्य के मत का भाट्ट के मत में दूषण को कथन करते हुए सांख्य मत का उत्थापन किया, जिसका हम लोग विचार कर चुके। सांख्य ने कहा कि आत्मा जो है वो निरंश है, निरवयव है, इसलिए आत्मा उभय रूप नहीं हो सकता है। उभय रूप यानी कि चिद और अचिद, ये दोनों रूप नहीं हो सकता है, बहुत सारी विपत्तियां आ सकती है इसमें, इसलिए कहा कि कथंचिद न घटिष्यते। इसलिए तेन चिद रूप एव आत्मा, सांख्य कहते हैं कि आत्मा को चिद रूप ही मानना चाहिए, सांख्य विवेकियों का ये कथन है। अब जब ये कहा कि आत्मा चिद्रूप ही है, तब फिर जो है भाट्ट मीमांसक प्रश्न खड़ा करेंगे कि वो कहते हैं कि फिर वो जो जाड्य की जो स्मृति है उसका क्या होगा। सब लोगों को जड़ता की स्मृति हो रही है, इसलिए आत्मा अचिद्रूप ही भी है। तो सांख्य कहते हैं वो जो जाड्यंश है ना, वो आत्मा का रूप नहीं है, वो प्रकृति का रूप है। जाड्यांश प्रकृति रूपम, जाड्यांश जो आत्मा में तुमको प्रतीत हो रहा है स्मृति के बल से, वो आत्मा का रूप नहीं है किंतु प्रकृति का रूप है। और वो जो प्रकृति है वो विकारी है और त्रिगुणम त्रिगुण है। अच्छा, फिर उसका क्या काम है, वो करती क्या है प्रकृति? तो उत्तरार्ध में सांख्य ने कहा कि चीतो भोगापवर्गार्थम प्रकृति सा प्रवर्तते। प्रकृति जो है वो ये जो चीत है, चीत का अर्थ है पुरुषस्य, चीत ये षष्ठ्यंत रूप है, उसका अर्थ है पुरुषस्य। चित है वो षष्ठ्यंत रूप है, चैतन्य का रूप, चित चित धातु, ठीक है। यानी सांख्य के वहां दो चीज है, एक प्रकृति है एक पुरुष है। तो प्रकृति है वो इस संसार को बनाती है, किसके लिए बनाती है? तो कहते हैं वो पुरुष के लिए संसार की रचना करती है। पुरुष के लिए वो भोग भी देना चाहती है और मोक्ष भी, इसलिए कहते हैं चितः भोग अपवर्गार्थम। चितः यानी पुरुषस्य, सांख्य के मत में जो पुरुष है जिसको अभी उन्होंने चिद्रूप कहा, सांख्य का पुरुष कैसा है? चिद्रूप। उसके लिए ये जो प्रकृति है वो भोग और अपवर्ग के लिए है, यानी भोग भी प्रदान करने के लिए ये संसार को रचती है और उससे मुक्त करने के लिए भी संसार को वो रचती है। अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। देखिए महापुरुष लोग कहते हैं जिसमें प वर्ग न हो उसको कहते हैं मोक्ष। प वर्ग पता चला आपको? प वर्ग में पांच वर्ण होते, प फ ब भ और म। प प से लेना है पाप, पाप पुण्य जहां न हो। फ यानी सुख दुख फल, जिसमें कर्मजन्य सुख दुख फल जहां पर न हो। ब यानी बंधन जहां पर न हो। भ से जन्म मृत्यु का भय जहां पर नहीं है, और म से माया नहीं है। इन सब का अभाव हो जाने का नाम है मोक्ष। समझ में आए? ओ अपवर्ग न विद्यते पवर्ग यस्मिन, स अपवर्ग, पवर्ग जिसमें नहीं रहता है। तो ये भोग और अपवर्ग यानी मोक्ष के लिए प्रकृति ही, सा प्रकृति ही प्रवर्तते व प्रवृत्त होती है। इसलिए ये जो जाड्यांश है वो प्रकृति का रूप है और जो चिद्रूप है वो पुरुष का। ये दोनों मिलकर के तुमको चिद्रूप और अचिद्रूप की प्रतीति हो रही है, इससे तुम आत्मा को अचिद्रूप मत मानो। आत्मा तो चिद्रूप ही है। अचिद्रूप की जो स्मृति तुमको हो रही है वो प्रकृति का रूप है, ऐसा सांख्य ने भट्ट मीमांसक को बता दिया और कहा कि तुम्हारे कथन में दोष है। अब देखिए ये 99 श्लोक के ऊपर जो व्याख्या है उसको देखो। जैसे आपको कहा था कि इस श्लोक के दो भाग है, व्याख्याकार ने कहे, जो भट्ट मीमांसक ने प्रश्न उठाया कि जाड्य स्मृति है तरही का गति, उस प्रश्न का उत्तर पूर्वार्ध में है। कि जाड्यांश प्रकृति रूपम विकारी त्रिगुणम च तत्, ये उसका उत्तर हुआ। अब फिर जो है व्याख्याकार ने पूर्वार्ध में कई एक पद है उन सब पदों की व्याख्या न करते हुए केवल दो ही शब्द की व्याख्या की। पूर्वार्ध में एक तत् शब्द है और एक त्रिगुणम शब्द है, उनकी व्याख्या की। जाड्यांश के बाद देखिए, जाड्यांश इति तत् प्रकृति रूपम सत्व रज तमो गुणात्मकम, ये जो है वो श्लोक के पूर्वार्ध में जो तत् शब्द आया है और विकारी शब्द आया है उनकी व्याख्या की। तत् शब्द का अर्थ बताया प्रकृति रूपम, और त्रिगुणम जो शब्द है कि नहीं पद है उसका स्वरूप बताया सत्व रज तमो गुणात्मकम। अब जो है इन दोनों शब्दों को ध्यान में रख करके पुनः पूर्वार्ध को समझे, अब तो अब पूर्वार्ध में स्वरूप होगा जाड्यंश प्रकृति रूपम तत् विकारी त्रिगुणम। तत् से अब क्या लिया जाएगा, प्रकृति रूपम। जो जाड्यांश का जो अनुभव हो रहा है वो प्रकृति का रूप है, और तत् माने वो प्रकृति जो है प्रकृति रूपम विकारी त्रिगुणम, वो प्रकृति का रूप है विकारी और त्रिगुण। अब त्रिगुण से क्या लेना है, तो कहा कि सत्व रज तमो गुणात्मकम, यानी प्रकृति का रूप हुआ सत्व रज तमो गुणात्मकम, यानी सांख्य की प्रकृति का स्वरूप क्या हुआ। अब सांख्य की जो प्रकृति है वो किससे बनी है, सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण से बनी हुई है वो। अब उत्तरार्ध के लिए अवतरण लिखते हैं व्याख्या कर, देखो प्रकृति कल्पनायाम प्रयोजनम आह। भाट मीमांसक ने सांख्य को कहा कि जब आत्मा जड़ और चेतन उभय रूप मानने से जब काम चल जाता है, जगत का भी जो है सब बंद बैठ जाता है, तो तुमको आत्मा से भिन्न प्रकृति की कल्पना तुम क्यों करते हो। गौरव और लाघव भी तो देखो, अच्छा क्या है लाघव या गौरव, लाघव। तो भाट मीमांसक कहते हैं कि आत्मा को ही उभय रूप मान लो तो जो है ये जगत जड़ वो भी जो है बंद वो बैठ जाएगा, तुमको इसकी उत्पत्ति के लिए प्रकृति की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। क्यों तुमने प्रकृति की कल्पना की, तो प्रकृति की कल्पना में जो प्रयोजन है वो सांख्य बता रहे। देखो प्रकृति कल्पनायाम प्रयोजनम, प्रकृति कल्पना का जो लाभ सांख्य के मत में वो बता रहे कि चीतो भोगाप वर्गार्थम प्रकृति सा प्रवर्तते, कि ये जो प्रकृति है वो चीत यानी चित यानी पुरुषस्य, पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए वो प्रवर्तते यानी प्रवृत्त होती है। वो प्रकृति पुरुष के भोग और अपवर्ग को अपवर्ग के लिए प्रवृत्त है, इसलिए उसका बहुत ही लाभ है, वो सप्रयोजन है। प्रकृति को नहीं मानेंगे ने तो ये जो पुरुष को भोग और मोक्ष हो रहा है वो नहीं हो पाता। सबको भोग मिल रहा है कि नहीं, भोग हो रहा है ना, शब्दादि विषयों का भोग हो रहा, तो भोग जो है वो प्रकृति के कारण है कहते हैं। प्रकृति भोग का निर्माण करती है और पुरुष जो है वो भोग करता है, और जब तक अविवेक रहेगा प्रकृति और पुरुष का तब तक वो भोग होता रहेगा। अब जब प्रकृति और पुरुष के विवेक का ज्ञान हो जाएगा, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ इनका ज्ञान हो जाएगा, तब जो है पुरुष मुक्त हो जाएगा। सांख्य के वहां व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ को जानने से मोक्ष होता है। सांख्य कारिका में पहली कारिका है, सांख्य कारिका यदि आप लोग कोई पढ़े हो तो उसमें पहला ये श्लोक है, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदभिघात के हेतु तो, दृष्टे सा पार्था चे नेकांत अत्यंत तो भावा। प्रथम कारिका ही है, 72 या 74 लगभग कारिकाएं है, उसमें समग्र सांख्य दर्शन का सिद्धांत का चित्रण श्री कृष्ण यज्वाचार्य ने कहा। उसमें सबसे पहले कहा कि दुख त्रय अभिघाता। देखिये, तीन प्रकार के दुख की निवृत्ति तो सबको करनी है, सबको ये इष्ट है कि दुख त्रय की निवृत्ति हो। दुख त्रय समझ में आए, आध्यात्मिक आदि जो तीन दुख है, आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक, ये जो दुख त्रय है वो चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सबको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सांख्य को हो रहा है कि नहीं? भाट मीमांसक को, प्राभाकर को, बौद्धों को, जैन को, देहात्मवादी चार्वाक को और वेदांती को, सबको दुख त्रय का अनुभव तो सबको हो रहा है। तो सब मिलकर के सोच रहे हैं कि ये किससे, ये कब कैसे निवृत्त हो, क्या करेंगे तो इस दुख त्रय से निवृत्ति हो। तो सब ने अपने अपने विचार के बल से उसका उपाय खोजा। और सांख्य कहते हैं दुख त्रय अभिघाता अभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु, तो जिससे दुख त्रय का अभिघात हो उस हेतु के प्रति यदि जिज्ञासा है तो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का ज्ञान होने पर दुख त्रय से निवृत्ति हो सकती है। और बड़ा अच्छा प्रश्न भी वहां उठाया है, जो आजकल जो प्रत्यक्षवादी लोग जो उठाते हैं, आजकल के जो पढ़े लिखे लोग जो है उठाते हैं ना, वो ये प्रश्न ये प्रथम कारिका में भी उठाया, दृष्टि सा पार्था चेत कहते हैं। किसने कहा कि दुख त्रय के अभिघात की जहां तक बात है, तीन प्रकार के दुख से निवृत्ति की जहां तक बात है, उससे मुक्त होने की जहां तक बात है, तो तुम इतने दूर क्यों जा रहे हो? व्यक्त अव्यक्त ज्ञ तक जानना उतने दूर क्यों जा रहे हो? ये तो प्रत्यक्ष से ही निवृत्त हो जाते हैं। दृष्टि सा पार्था चित, दृष्ट यानी जो है प्रत्यक्ष उपाय से ही दुख त्रय की निवृत्ति संभव है, तब तुम अदृष्ट की कल्पना क्यों करते हो? दृष्ट उपाय क्या? देखो, आध्यात्मिक दुख है, आध्यात्मिक दुख जैसे शरीर में कोई ज्वर आदि हो गए, आध्यात्मिक दुख क्या है? शरीर में रोग आदि का होना, मानसिक ताप होना, ये सब आध्यात्मिक दुख है। आत्मा के अधिकार में यानी ये शरीर के अधिकार में, शरीर के अंदर जो होता है वो उसको कहते हैं आध्यात्मिक दुख। तो शरीर में रोग आदि हुए तो कहते हैं, देखो आजकल तो कितना विज्ञान आगे बढ़ गया है, ऐसा ये जो अभी मैं कह रहा था ना, इनकी दृष्टि कहते हैं आजकल तो इतना विज्ञान आगे बढ़ गया है, इतने जो है संसाधन बढ़ गए, इतनी दवाइयां हो गई है, दवाई खा लो, इससे जो आध्यात्मिक जो दुख है उसकी निवृत्ति हो जाएगी। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कहते, लेकिन विज्ञान अभी बहुत ही पीछे है। ठीक है कि नहीं? वो लोग तो प्रयोग ही कर रहे हो, हमारे शरीर के ऊपर प्रयोग ही करते जा रहे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो कह अच्छा ये लो इकोस्प्रिन ले लो, 20 मिलीग्राम की, 40 मिलीग्राम की, 3 महीने तक ले लो। ले लिया, अब फिर टेस्ट करो कम हुआ या ज्यादा हुआ। यदि ज्यादा कम हो गया तो 10 मिलीग्राम कर लो, फिर वो कहेंगे फिर 3 महीना तक लो, फिर देखो। है ना? वो प्रयोग करते रहते हैं। कोई भी डॉक्टर जो है वो विश्वासपूर्वक कोई भी चीज नहीं बता पाता, चाहे कैसा भी पढ़ा लिखा हो, चाहे दुनिया में कहीं से भी पढ़ करके आया हुआ हो। वो जो है वो जैसे हमारे यहां वेद कह देते हैं कि तुमको ठीक हो ही जाएगा, वैसे वो नहीं बता पाते। इसलिए ये जो आध्यात्मिक जो प्रत्यक्ष दुख है वो आजकल के लोग कहते हैं तो दवाई लेने से ठीक हो जाता है, ये सब मथापच्ची या प्रेमपुरी में आने की क्या जरूरत है कहते हैं। ये सब सुबह सुबह में उठ करके आ जाओ ये उपाय करने के लिए, जानने के लिए आत्मा को। तो कहते हैं चलो आध्यात्मिक दुख की दवाई से निवृत्ति हो जाएगी, किंतु और भी तो दो दुख है, आदि भौतिक दुख का क्या करोगे। तो कहते हैं आदि भौतिक दुख की भी निवृत्ति हो जाएगी। आदि भौतिक दुख पहला क्या है देख लो, जो अपने से भिन्न मनुष्य या सिंह व्याघ्र आदि जो भी देहधारी जीव है उससे होने वाला दुख को कहते हैं आदि भौतिक दुख। जैसे किसी को अपने पड़ोसी से ही दुख हो रहा तो वो है अधिभौतिक, या सिंह व्याघ्र सर्पादि से ही दुख हो रहा तो उसको कहते हैं अधिभौतिक कहते हैं। तो देखिए उसके भी जो है कहीं एक प्रत्यक्ष उपाय है, उसका कांटा हटा दो। यदि कोई बाधा बन रहा है कर रहा है तो उसको हटा दो। देखिए शिष्ट उपाय भी है अशिष्ट उपाय भी है। अशिष्ट उपाय जो है वो बाहर नहीं दिखाए जाते हैं। अब शिष्ट उपाय भी है, उससे साथ मैत्री संधि कर लो तो जो है उससे त्रास से बच जाओगे। सिंह व्याघ्र आदि की जहां तक बात है तो वो लोग तो जंगल में रहते हैं, और अपने जंगल में मत जाओ, उसके सामने मत आओ, या अपना सुरक्षा घेरा बढ़ा करके जाओ। ऐसे कहीं प्रत्यक्ष उपाय है तो उससे भी बच सकते हैं प्रत्यक्ष। अब तीसरा जो दुख है आदि दैविक दुख है। अब वो जो है वो कैसे दूर होंगे आदि दैविक दुख। आदि दैविक जो है देवता से जो होने वाले दुख, ठंडी गर्मी अतिवृष्टि अनावृष्टि वगैरह जो है उससे होने वाला दुख है वो आधिदैविक दुख है। तो उससे कैसे निवृत्त होंगे तो कहते हैं देखो जब गर्मी हो तब एयर कंडीशन लगा लो, गर्मी से बच जाओगे। ठंडी है तब भी बस हीटर लगा लो बच जाओगे। अनावृष्टि हो रही है कुआ खोद लो तल में से पानी निकाल लो। अतिवृष्टि हो रही है तो जो है बांध बांध लो। ये सारे उपाय है। झंझावात हो रहा है तो उससे भी बचने के लिए जो है आजकल कई एक उपाय है। तो प्रत्यक्ष से ही जब ये तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है दृष्टि सा पार्थ चेत, तो ये सांख्य में ये कारिका में आगे कहा इति चे नेकांत अत्यंत तो भावा कहते। हम तो कहते हैं एकांतिक रूप से निवृत्ति चाहते हैं, ये तीनों दुखों की एकांतिक रूप से निवृत्ति चाहते हैं। अब ये जो प्रत्यक्ष दृष्ट उपाय है वो कैसे है? एकांतिक उपाय नहीं है, एकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है, एकांतिक और आत्यंतिक उपाय नहीं है। बस आज गोली ले ली ठीक हो गया, लेकिन कल फिर आध्यात्मिक कष्ट हो सकता है। आज किसी से मैत्री कर ली फिर कल शत्रु हो जाएगा, तो आदि भौतिक दुख भी पुनः खड़ा हो जाएगा। और आदि दैविक दुख भी जो है, इस बार वृष्टि होगी लेकिन अगले साल न हो गए तो फिर कष्ट खड़ा हो ही जाता है। इसलिए जो प्रत्यक्ष दृष्ट उपाय है ने, वो जो है अल्प है, एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति करने वाले नहीं है। इसलिए कहते हैं हम जो है एकांतिक और आत्यंतिक उपाय यहां बताते हैं। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ को जान लो तो जो है दुख त्रय से निवृत्ति मुक्त हो जाओगे, फिर कभी दुख नहीं आएगा। ये है सांख्य का सिद्धांत। इसलिए जब अज्ञ अवस्था में प्रकृति पुरुष के लिए भोग पैदा करती है, देती है, और जब विवेक हो जाएगा पुरुष को, तब जो है वो अपवर्ग यानी मोक्ष प्रदान करती है। ये जो है 99 श्लोक में बताया। देखो तो ये अब ये जो उत्तरार्ध है उसके ऊपर जो है व्याख्या, केवल उस उत्तरार्ध में जो चीतः जो शब्द आया ना, केवल उन्हीं का ही अर्थ किया व्याख्याकार ने। अन्य शब्दों के अर्थ को करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो श्लोक से ही स्पष्ट है। इसलिए देखो चीतः का अर्थ हुआ पुरुषस्य इति यावत्। चीतः भोगाप वर्गार्थम, अब चीत का अर्थ है पुरुषस्य। अब पंक्ति को लगाइए, पुरुषस्य भोगाप वर्गार्थम प्रकृति सा प्रवर्तते, ऐसा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रकृति प्रवृत्त होती है। ये सांख्य ने अपनी बात कह दी। तो अब जो है अगले श्लोक में चले, उसमें पूर्वार उसमें जो है ये जो अभी भाट्ट मीमांसक है ना, भाट्ट मीमांसक जो है वो प्रश्न खड़ा करेंगे, या कोई भी एक प्रश्न है इसके ऊपर देख लो। ननु चीतो संगत्वेन प्रकृति पुरुषयो अत्यंत विविक्तत्वात् प्रकृति प्रवृत्त्या कथम पुरुषस्य भोग अपवर्गौ इत्याशंक्य तयोर विवेकस्य ग्रहणात् पुरुषे भोगाप वर्गौ व्यवह्रियेते इति आह। अब जब सांख्य ने कहा कि प्रकृति पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रवृत्त होती है, तो इसके ऊपर ये प्रश्न खड़ा किया गया। देखो प्रश्न क्या है, कहते हैं ननु चीतो असंगत्वेन, चीतः यानी ये पुरुष, चीत का अर्थ लेंगे पुरुषस्य, चीतः यहां पुरुषस्य असंगत्वेन। पुरुष तो क्या है, असंग है, क्या है, असंग है। असंगो नहीं सज्जते, असंग होने से वो किसी के साथ भी वो सक्त नहीं होता है, पुरुष असंग है। अब असंग है तब वो पुरुष प्रकृति के साथ भी उसका संग नहीं होगा, तो फिर प्रकृति पुरुष यो हो अत्यंत विविक तत्वात, प्रकृति और पुरुष तो फिर कैसे हुए, सर्वथा अलग अलग हुए, प्रकृति अलग हुई और पुरुष अलग हुआ, और दोनों परस्पर एक दूसरे से अत्यंत विलक्षण, पुरुष है वो चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। सांख्य के वहां प्रकृति जड़, और नित्य है, जड़ और नित्य है, अनित्य नहीं, नित्य है किंतु जड़ है। और सांख्य के दर्शन में प्रकृति के लिए प्रधान शब्द का प्रयोग भी होता है, प्रधान। तो अब ये जो है जड़ है और पुरुष है वो चैतन्य है, चैतन्य के साथ साथ वो असंग भी है, तो प्रकृति और पुरुष दोनों अत्यंत विविक्त हुए। विविक्तत्वात्, विविक्त होने से, दोनों परस्पर एक दूसरे से अत्यंत अलग अलग होने से, प्रकृति प्रवृत्त्या कथम पुरुषस्य भोग अपवर्गौ, प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष को भोग और अपवर्ग कैसे हो सकते हैं, दोनों भिन्न है, तब प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष को भोग और अपवर्ग यानी मोक्ष वो कैसे दे सकती है, दोनों क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न स्वभाव वाले हैं दोनों। तब प्रकृति की प्रवृत्ति से पुरुष को भोग और पुरुष को ही अपवर्ग, ये कैसे संभव है, इति आशंका, ये इस प्रकार की आशंका खड़ी हो गई सांख्य के सामने। तो सांख्य जो है वो ये अगले 100 नंबर के श्लोक में उत्तर दे रहे हैं, यही आशंका का, यही आशंका का जो उत्तर है, जो श्लोक में दिया जाना है, उस श्लोक में जो दिया जाने वाला उत्तर का जो है स्वरूप, व्याख्याकार अवतरण में पहले ही बता दे रहे हैं। देखो, तयोः विवेकस्य अग्रहणात् पुरुषे भोग अपवर्गौ व्यवह्रियेते इति आह। श्लोक में जो कहा जाना है ना, उसको अवतरण व्याख्याकार ने अवतरण में पहले ही बता दिया। कहां से बताया, देखो तयोः से, आशंक के बाद जो अवतरण में पंक्ति है कि तयोः विवेकस्य अग्रहणात् पुरुषे भोग अपवर्गौ व्यवह्रियेते। कहते हैं कि तयोः विवेकस्य अग्रहणात्, अब तयोः से क्या लिया जाएगा, देखो नीचे टिप्पणी में, तयोः यानी कि प्रकृति पुरुष योः, प्रकृति और पुरुष है, वो है तो अत्यंत विविक्त किंतु ये विवेक है नहीं, अविवेक है, प्रकृति और पुरुष के अविवेक के कारण तयोः विवेकस्य, विवेक का अग्रहण यानी अविवेक, विवेकस्य अग्रहणात् उन दोनों के बीच में जो विवेक है अलग है, वो उन दोनों का जो स्वरूप अलग अलग है, वो ग्रहण नहीं होने के कारण, अग्रहणात् यानी ग्रहण नहीं होने के कारण, कि ये जो पुरुष है वो चेतन है, प्रकृति जड़ है, ये विवेक नहीं हो पा रहा है, दोनों को क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है विवेक के अग्रहण के कारण। विवेकस्य अग्रहणात्, विवेक का ग्रहण नहीं होने के कारण पुरुषे भोग अपवर्गौ व्यवह्रियेते, पुरुष के अंदर जो है भोग और अपवर्ग का व्यवहार किया जा रहा है, वस्तुतः वो असंग ही है, सांख्य का पुरुष क्या है, असंग है, किंतु विवेक का ग्रहण नहीं होने के कारण, जब तक विवेक का ग्रहण नहीं होगा तब तक पुरुष को भोग और अपवर्ग, भोग होता रहेगा अपवर्ग नहीं होगा, भोग होता रहेगा, जब विवेक हो जाएगा ना तब क्या होगा, अपवर्ग होगा, ये कहना। तयोः विवेकस्य अग्रहणात् विवेक का ग्रहण नहीं होने के कारण पुरुषे भोग, और जब विवेक हो जाएगा तब अपवर्गौ ये व्यवहार किया जा रहा। इति मैंने इस प्रकार का उत्तर, उस शंका के उत्तर में ये अगले श्लोक से यानी 100 नंबर के श्लोक से बता रहे, सांख्य बता रहे। अब देखो श्लोक का उच्चारण करते हैं। असंगायाश्चितेर्बन्ध मोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ बन्धमुक्ति व्यवस्थार्थं पूर्वेशामिव चिद्भिदा असंगायाश्चितेर्बन्ध मोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ बन्धमुक्ति व्यवस्थार्थं पूर्वेशामिव चिद्भिदा। तो देखिए इस श्लोक में सांख्य के द्वारा जो ये अवतरणोक्त जो शंका है उस शंका का उत्तर दिया गया है। उत्तर का स्वरूप श्लोक से जानने के लिए पहले संधि विग्रह करते हैं। असंगायाश्चितेर बंध मोक्षौ, ये एक समस्त पद दिख रहा है कि नहीं? उसका विग्रह करेंगे तो असंगाया चिते है बंध मोक्षो, ऐसे तीन पद अलग होंगे। भेदाग्रहान मतौ, ये जो समस्त पद है उसमें तीन शब्द अलग होंगे। भेद अग्रहात मतौ, उत्तरार्ध में देखे बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम, ये जो है समस्त पद है उसको अब तोड़ेंगे तो दो शब्द अलग होंगे, बंध मुक्ति और व्यवस्थार्थम। और पूर्वेशामिव, ये जो है ना उसको अलग करेंगे तो पूर्वेशाम इव चिद भिदा, चिद और भिदा, ऐसे ये जो है इसमें अलग अलग जो है संधि विग्रह उसको वाक्य में बिठाते हैं। पूर्वार्ध जो है वो भी, पूर्वार्ध अंतर्गत जितने भी पद है वो भी वाक्य में ही है पहले से ही, और उत्तरार्ध में भी जो पद है वो भी वाक्य में ही है, इसमें कोई भी पद आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक जो है स्वरूप से ही वाक्य के रूप में है। तो देखो असंगाया चिते बंध मोक्षौ भेद अग्रहान मतौ, वो जो पूर्व पक्षी के द्वारा जो शंका उठाई थी कि चित है वो असंग है, और असंग होने से प्रकृति और पुरुष अत्यंत विविक्त है, तो प्रकृति के प्रवृत्ति से पुरुष को भोग और अपवर्ग कैसे, ये शंका का स्वरूप है ना। तो देखिए कहते हैं इस श्लोक के आप दो भाग करिए, पूर्वार्ध में एक बात और उत्तरार्ध में एक बात। तो पूर्वार्ध में ये शंका का उत्तर है, पूर्वार्ध में ये जो अभी शंका का उल्लेख किया उसका उत्तर है। क्या उत्तर है देखो, कहते हैं असंगाया चिते है बंध मोक्षो भेद अग्रहात। असंगाया चिते है, देखिए इसके ऊपर व्याख्या नहीं है, इसलिए श्लोक से ही अर्थ निकालने हैं। असंगाया चिते है, चिते है यानी जो है चित का अर्थ क्या लेंगे यहां पुरुष। असंगाया यानी असंग होने पर, पुरुष क्या है असंग है, संख्य के सिद्धांत में पुरुष असंग है। तो कहते हैं चिते है यानी चित जो पुरुष है वो असंग होने के कारण बंद मोक्षो, बंद और मोक्ष है वो भेद के अग्रहण के कारण है। भेद अग्रहात असंगाया चिते, पुरुष प्रकृति से असंग है, प्रकृति से अलग है, प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य और प्रकृति से असंग है। इन दोनों का भेद अग्रह अग्रहात प्रकृति और पुरुष का जो है भेद है वो ग्रहण नहीं होने के कारण, भेद अग्रहात यानी भेद ग्रहण नहीं होने के कारण, भेद का पता नहीं चल रहा है, दोनों एक लग रहा है, ठीक है कि नहीं। तो पुरुष असंग है ये बात हम मानते हैं, पुरुष और प्रकृति दोनों अत्यंत विविक्त है ये बात भी हम मानते हैं, किंतु भेद अग्रहाद वो भेद होने पर भी वो ग्रहण नहीं हो रहा, ठीक है कि नहीं। भेद अग्रहात मतौ, भेद ग्रहण नहीं होने के कारण बंध मोक्षो मतो, बंध और मोक्ष जो है वो माने हुए है यानी व्यवहार किया जा रहा है। तो जब अभी भेद का आग्रह है तब तक जो है पुरुष को बंधन, और जब भेद का ग्रहण हो जाएगा तो पुरुष को मोक्ष, बस ये जो है उत्तर जो है हो गया। अब जो है एक प्रश्न और खड़ा हुआ, उस प्रश्न के उत्तर में इस श्लोक का उत्तरार्ध है। अब वो प्रश्न क्या है देखो, पूर्वार्ध में व्याख्याकार ने कोई प्रतिपद व्याख्या नहीं किया किंतु श्लोक से उत्तर हो गया। अब उत्तरार्ध के ऊपर जो है अवतरण है देखो नीचे, तार्किकादि भी इव सांख्य ही आत्मा भेदो अंगीक्रियते इति आह। तार्किकादि भी इव, ये दृष्टांत है तार्किकादियों का, तार्किकादि से अभिप्राय है नैयायिक, नैयायिक ने आत्मा को अनेक माना है। आत्मा तार्किकादियों के यहां आत्मा अनेक है, तो कहते हैं जैसे तार्किकों ने आत्मा को अनेक माना है, तार्किकादि भी इव सांख्य ही आत्मा भेदो अंगीक्रियते, सांख्य ने भी आत्मा में भेद को स्वीकारा है, सांख्यों के वहां भी आत्मा अनेक है। देखे अभी जब आत्मा के बारे में जब बात चल रही थी, आत्मा के परिमाण के विषय में जब बात चल रही थी, परिमाण में, तो परिमाण में नैयायिकों ने और सांख्य ने आत्मा को क्या कहा था, विभू कहा था, क्या कहा था विभू कहा था। देखो वेदांत में भी आत्मा कैसा है, विभू है, तो फर्क क्या रह गया फिर। तो देखिए फर्क ये है कि वेदांत में आत्मा विभू है और एक है, क्या है एक है। अब इन्होंने भी आत्मा को विभू तो माना किंतु अनेक माना, इतने अर्थ में वो वैदिक दर्शन यानी वेदांत से वो भिन्न हो गए। क्या भाई कोई भी चीज जो है विभू होते हुए भी अनेक हो सकती है, यही गलती है उनके वहां। विभू कहते हैं व्यापक, जो सब में रहे, तो सब में रहने वाला जो है वो अनेक होकर के वो अलग अलग कहां रहेगा, वो है ना, ये दोष है। इसलिए देखो उन्होंने भी तार्किक आदियों के समान सांख्य ने भी आत्मा में भेद का अंगीकार किया है, इसलिए ही कहते हैं बंध मुक्ति व्यवस्थार्थम पूर्वेशामिव चिद्विदः। बंध और मुक्ति की व्यवस्था के लिए ही पूर्वेशाम इव से अभिप्राय है नैयायिका नाम इव, नैयायिकों के समान चिद्विदः चैतन्य में उन्होंने भेद माना है, यानी सांख्य के पक्ष में आत्मा अनेक है। ये ओम।